آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکا میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟